हमें कोयले के विषय में कैसे मालूम पड़ा? 15वां भाग। इंग्लैंड के लोगों ने नेदरलैंड्स के लोगों को काले पत्थरों को जलाते हुए देखा। उनमें से कुछ वैसे ही काले पत्थर इंग्लैंड में भी देखे थे। इंग्लैंड के लिए यह महत्वपूर्ण था। वेल्स सम्मिलित होने पर ग्रेट ब्रिटेन समस्त द्वीप का 3/5 भाग था। अंग्रेज लोगों को अपनी भट्टियों, मकानों, जहाज़ों के लिए लकड़ी की आवश्यकता थी, परंतु 1600 तक वहां आसपास के अधिकांश वन लुप्त हो गए थे। इंग्लैंड समुद्र पार से लकड़ी प्राप्त कर सकता था, परंतु यह जोखिम से भरा था। इंग्लैंड अपनी सुरक्षा के लिए अपने बनाए जहाज़ों पर निर्भर था। स्पेन, फ्रांस तथा ऑस्ट्रिया सभी राष्ट्रों की जनसंख्या इंग्लैंड की जनसंख्या से अधिक थी तथा सभी के पास शक्तिशाली सेना थी। द्वीप पर स्थित होने के कारण अन्य देश इंग्लैंड पर आक्रमण नहीं कर सके तथा ना ही उस पर नियंत्रण कर सके। यदि इंग्लैंड द्वीप के बाहर से लकड़ी पर निर्भर हो और दुश्मन उनकी आपूर्ति रोक दे तो क्या होगा? अंग्रेजी जलसेना को हानि पहुंचेगी तथा वो क्षीण हो जाएगी और हार भी सकती थी। इंग्लैंड को लकड़ी की आपूर्ति खुद ही करनी थी। इसका अर्थ था कि उन्हें लकड़ियों का उपयोग किफ़ायत से करना था। यदि अंग्रेज़ों को जलाने के लिए कोई और ईंधन मिले तो जहाज़ों के लिए अधिक लकड़ी की बचत की जा सकती थी। फिर पत्थर का कोयला क्यों ना उपयोग में लाया जाए? जब अंग्रेज़ों ने पत्थर के कोयले की खोज की तो उन्हें देश के उत्तर में पर्याप्त मात्रा में पत्थर का कोयला प्राप्त हुआ। लोगों ने इसे खोदकर निकाला तथा गाड़ियों या वैगनों से उसे न्यूकैसल शहर में लाए, जो इंग्लैंड के उत्तरी सागर तट पर स्थित था। वहां से जहाज़ों द्वारा पत्थर के कोयले को लंदन लाया गया। इंग्लैंड को पत्थर के कोयले की अत्यंत आवश्यकता थी तथा उत्तरी इंग्लैंड में इसको अधिक से अधिक निकाला या खोदा गया तथा न्यूकैसल से बाहर जहाज़ों द्वारा भेजा गया। 1660 में इंग्लैंड 20 लाख टन पत्थर का कोयला प्रति वर्ष उत्पादित कर रहा था, जो दुनिया के कुल उत्पादन का 80% था। लंदन में पहले लाया गया पत्थर का कोयला मुख्यतः ईंधन के लिए उपयोग किया गया। इसका उपयोग भोजन बनाने एवं सर्दी में मकानों को गर्म करने में किया गया। यह तारकोल युक्त या बिटुमिन कोयला था, इसलिए यह धुएं एवं गंध के साथ जलता था। इसने शहर को कालिख से ढंक दिया तथा शहर पहले की अपेक्षा ज़्यादा गंदा हो गया। फिर भी सरकार ने इसे प्रोत्साहित किया, क्योंकि कठिनाई से प्राप्त लकड़ी को जलाने की अपेक्षा यह अधिक उपयुक्त था।